पर दादी ने सुनाई मंडई दिन की कहानी। लेखन वेर्डा क्रॉस, चित्र गेल ओवेंस, भाषांतर पूर्वा यागी कुशवाहा, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। लेखिका के बारे में। वेर्डा क्रॉस का जन्म डेक्स्टर मिसूरी के एक खेत में 1914 में हुआ था। वे 13 बच्चों के परिवार में छठी बच्ची थीं। उनकी औपचारिक शिक्षा 10वीं कक्षा के बाद तब बंद हो गई जब उनकी मां की मृत्यु हुई। वेर्डा ने 16 साल की उम्र में शादी की, 2 बेटों को पाला पोसा और 32 की उम्र में वे दादी बनी। वे और उनके पति पहले अपने खेत और उसके बाद एक मोबाइल होम पार्क का संचालन करते रहे। 55 वर्ष की आयु में उन्होंने फिर पढ़ाई की और लाइसेंसधारी नर्स बनी। वेर्डा ने जिंदगी भर अपने परिवार के बच्चों के लिए कहानियाँ और कविताएँ लिखी हैं। यह उनकी पहली प्रकाशित किताब है। चित्रकार के बारे में। गेल ओवेंस ने बच्चों के लिए लिखी गई अनेक किताबों को चित्रित किया है। इनमें मिशेल एमर्ट की मशहूर कृति आई एम द बिग सिस्टर नाउ भी शामिल है। जून का महीना खत्म होने वाला है और मिसूरी में पतझड़ में बोई गई गेहूं की फसल तैयार है। लॉरा और उसका भाई रॉबी अरसे से उस दिन का इंतज़ार करते रहे हैं जब गेहूं के दानों को थ्रेशर मशीन की मदद से अलग किया जाएगा। उस दिन सुबह पौ फटने से लेकर सूरज के डूबने तक कई खास और मज़ेदार चीज़ें होती रहती हैं। सारे दोस्त अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा होते हैं। भाप के इंजन से चलने वाले थ्रेशर मंडई मशीन सबको मोहता है और उस दिन जो खाना पकता है उसकी महक और स्वाद गजब का होता है और अंत में ताज़ी पुआल से भरे गद्दों की आरामदायक खुशबू दिल को खुश कर देती है। पर दादी असल में कोई और नहीं, लेखिका वेर्डा क्रॉस ही हैं। 1900 के आरंभिक वर्षों में एक खेतीहर परिवार के बच्चे के जीवन का वे विलक्षण चित्रण करती हैं। गेल ओवेंस के हल्के रंगों में बने चित्र उस पुराने महत्वपूर्ण दिन को जीवंत कर देते हैं। पुस्तक को समर्पित करते हुए लेखिका लिखती हैं, मेरी बहन बर्निस को, जिसने मुझे लिखने को प्रोत्साहित किया। आइए सुनते हैं कहानी। दादी माँ, हमें पुराने दिनों की कहानी सुनाओ ना। हम बच्चे हर गर्मियों में अपनी परदादी से तब चिरौरी करते जब हम उनके पास गर्मियों में जाते। हमें थ्रेशिंग के दिन के बारे में बताओ, मैं जोड़ती, क्योंकि वह मेरी पसंदीदा कहानी थी। अपनी कुर्सी पर झूलती परदादी की आंखें अनायास कहीं दूर देखने लगती। हम सब आतुर हो आगे को झुकते और वे कहना शुरू करती। सुबह नाश्ते के तुरंत ही बाद मैंने भाप के इंजन को हमारे खेत की सड़क पर बढ़ आते देखा। मिस्टर स्नाइडर उसे चला रहे थे। इंजन के पीछे बड़ा सा थ्रेशर मंडई यंत्र था और उसके भी पीछे थी पानी ढोने वाली बड़ी गाड़ी जिसे घोड़े खींच रहे थे। इस गाड़ी को मिसेस स्नाइडर और उनका बेटा चला रहे थे। आओ भी, मैंने रॉबी को चिल्लाकर कहा, हालांकि थ्रेशर अभी काफ़ी दूर था। रॉबी दौड़ता हुआ सड़क पर आया। उसने पहले कभी भाप का इंजन देखा ही नहीं था। थ्रेशर को घोड़े क्यों नहीं खींच रहे, उसने जानना चाहा। पिता हमारी घोड़ा गाड़ी से बस लौटे ही थे। वे घोड़ों की रस्सियों को घर के सामने उगे पेड़ से बांध रहे थे। वे रॉबी की बात सुन हंसे। थ्रेशर को घोड़ों की ज़रूरत नहीं है, उसे भाप का इंजन खींचता है। मिस्टर स्नाइडर उसे चला रहे हैं। वे इंजन के अलाव के पीछे लगे एक तख्ते पर खड़े हैं। पिता दरअसल सुबह सुबह ही बर्फ वाले के पास से बर्फ की बड़ी सी सिल्ली लेकर लौटे थे। लॉरा, पेड़ के नीचे लकड़ी का बड़ा वाला टब रखो, इस बीच मैं बर्फ की सिल्ली उतारता हूँ, उन्होंने मुझे कहा। दिन खत्म होगा उसके पहले हमें बर्फ की एक एक इंच की दरकार होगी। उन्होंने बर्फ की सिल्ली टब में रखी। मैंने उसे मोम जामे और पुराने कंबलों में लपेट दिया ताकि वह जल्दी पिघले नहीं। शिकंजी और ठंडी चाय में बर्फ़ का इस्तेमाल होना था क्योंकि गांव और खेतों में बर्फ़ पहुंचाई नहीं जाती थी। हमारे पास आइस बॉक्स नहीं था। हम तो चीज़ों को ठंडा रखने के लिए उन्हें पानी से भरी नांदों में रखते थे। आ गई, रॉबी चिल्लाया, थ्रेशर मशीन आ गई। पर उसकी चीख इंजन के शोर में लगभग डूब ही गई। वह खेत का फाटक खोलने दौड़ा ताकि मिस्टर स्नाइडर मशीन को खलिहान के पास ला सकें। पिता घोड़ों को संभालने में उलझ गए क्योंकि वे थ्रेशर और भाप के इंजन के शोर से बिदक गए थे। बंधे होने के कारण वे भाग तो नहीं सके थे पर डर जरूर गए थे। पिता ने उनसे धीमी आवाज़ में बात की। कुछ ही देर में वे शांत हो गए। जून का अंत था और मिसूरी में सर्दियों का गेहूं तैयार था। रॉबी और मैं अरसे से थ्रेशिंग के दिन की राह तकते रहे थे। मुझे अब वह समय भी याद आया जब पिता ने पतझड़ में गेहूं बोया था। ठंडा मौसम शुरू हो उसके पहले पौध थोड़ी सी बड़ी थी, पर तब सर्दियों भर वह बर्फ के नीचे दबी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रही थी। बसंत में पौधे गहरे हरे रंग के हुए और गेहूं की बालियां तेज़ी से बढ़ी। जून के मध्य तक गेहूं के दाने गोल मटोल और भूरे हो चुके थे। 2 सप्ताह पहले ही तो पिता ने फसल की कटाई की थी और उसे बंडलों में बांध दिया था। बंडल बांधने की एक खास मशीन होती है जिसे बाइंडर कहा जाता है। हम बाइंडर के पीछे पीछे पड़ोस के 2 पुरुषों के साथ चले और हमने बंधे बंडलों की ढेरियां बना दी थीं। रॉबी और मैंने भी मदद की थी। हमने सुनिश्चित किया कि वे ढेरियां ठीक से खड़ी हों और उन्हें ढंग से ढक दिया जाए ताकि बरसात का पानी नीचे बह जाए। अगर हम इसमें कोई गलती करते तो बालियों के दाने गीले हो जाते और अंकुरित होने लगते, पर हमने अपना काम ठीक से किया था। गेहूं की कटाई तभी हो सकती है जब सुबह की ओस सूख जाए और रात की ओस पड़नी शुरू न हुई हो। सो 12 एकड़ में उगे गेहूं को काटने और उनको बंडलों में बांधने में पूरे 2 दिन लगे थे। खेत में कटे गेहूं की ढेरियां हरी घास पर बने फूस के साफ सुथरे घरों से लग रहे थे, पर वह हरी नज़र आने वाली चीज़ घास थी ही नहीं, वह तो तिपतिया थी। पिता ने गेहूं के ऊपर तिपतिया के बीज भी छितरा दिए थे जब गेहूं के पौधे 4 इंच बर्फ से ढके थे, और अब तिपतिया 4 इंच ऊंची हो चुकी थी। वह अभी और बढ़ने वाली थी, इतनी कि उसे 2 बार काटा जा सके। इससे हमारे जानवरों के लिए चारा तो होगा ही और कुछ बचेगा भी जिसे बेचा जा सकेगा। गेहूं को चमकती धूप के नीचे कुछ दिन सूखना पड़ता है, तभी तो दाने कठोर होते और सूखते हैं। हम उन्हें हर दिन नाखूनों से जांचा करते थे। एक रात हमने पिता से कहा कि गेहूं मंडई के लिए तैयार हैं। उन्होंने भी यह माना। थ्रेशिंग का दिन एकदम साफ और गर्म था। हमारे पड़ोसी हर दिशा से घोड़ों से जुती गाड़ियों में आने लगे। सारे पुरुष खेत में पिता की मदद करने वाले थे। वे अपने किसानी के कपड़े पहने थे, ओवरऑल, और काम करने वाली कमीज़ें। महिलाओं ने लंबी पोशाकें पहनी थीं और उनके ऊपर अपनी सबसे सुंदर छापे एप्रन। वे पूरी सुबह खाना बनाने में माँ की मदद करने वाली थीं। रॉबी और मुझे भी रसोई घर में मदद करनी थी। महिलाओं के लिए यह छुट्टी का सा दिन था। हालांकि उन्हें माँ की मदद तो करनी थी, पर वे काम करने के साथ आपस में गपशप का मज़ा भी उठा सकती थीं। उनके बहुत छोटे बच्चे घर में दादियों या नानियों या फिर बड़े भाई बहनों के साथ थे जो उन्हें संभालने के साथ घर के सुबह के कामकाज निपटाने वाले थे। दादा ग्रीन ने वादा किया था कि वे सभी बच्चों और उनकी देखरेख करने वाली नानियों दादियों को दोपहर में लेते आएंगे ताकि वे भी हमारे साथ खाना खा सकें। तकरीबन 9 बजे जब ओस सूख गई, भाप के इंजन ने दिन की पहली सीटी बजाई। यह मंडई शुरू होने का संकेत था। कुछ औरतें अपने साथ पाई, केक नुमा मीठा पकवान लाई थीं। सेबों वाला या किशमिश वाला या फिर बेरियों से बना। कुछ दूसरी स्वादिष्ट केक लाई थी, चॉकलेट या नारियल या फिर गुड़ अदरक से बना। उन्हें मक्खियों से बचाने के लिए जाली की अलमारी में रखते रखते हमें तो भूख ही लग आई, पर खाने के समय के पहले हम उनका एक टुकड़ा चख तक नहीं सकते थे, माँ का हुक्म जो था। रॉबी और मैंने माँ की मदद एक बड़े से हांडे में शिकंजी बनाने में की। हम पंप घर से ठंडा पानी लाए। नींबू काटने के पहले हमने उन्हें सख्त सतह पर गोल गोल घुमाया ताकि वे मुलायम और रसदार हो जाएं और उनका तेल निकल आए। रॉबी ने कप से भर भर कर चीनी डाली और मैं लकड़ी की करछुल से उसे हिलाती गई। तब हमने उसमें बर्फ मिलाई। शिकंजी की सुगंध ने हमारी प्यास जगा दी, पर हमने उसे बस थोड़ा थोड़ा चखा, यह जांचने कि वह ठीक से मीठी हो चुकी है या नहीं। शिकंजी पहले खेतों में काम कर रहे पुरुषों को पिलाई जाने वाली थी, यह भी माँ का हुक्म था। दिन धीरे धीरे गर्माता गया। पुरुष खेत में गीली टाट में लिपटा पानी का एक पीपा ले गए थे, पर वह तो अब तक खत्म हो चुका होगा। सो हम शिकंजी से भरे जग थ्रेशिंग के काम में लगे पुरुषों के पास ले गए। वे भूसे से लिपटे थे, भूसा उनकी नाक तक में घुस रहा था। कुछ ने अपने चेहरे लाल या नीले छपे रुमालों से ढक रखे थे। उन्होंने वे उतारे, उनसे अपने चेहरे साफ किए और तब जग उठाए। हमने देखा कि हमारी उम्दा शिकंजी पीते वक्त उनके टेंटुए ऊपर नीचे नाच रहे थे। उन्होंने हमें शुक्रिया कहा, यह भी कि वे इतने प्यासे हो चुके थे कि अगर हम शिकंजी न लाते तो शायद काम ही बंद हो जाता। सबके पी लेने के बाद आखिर में रॉबी और मेरी बारी आई। हमें शिकंजी पीने का मौका बिरले ही मिलता था। नींबू महंगे जो होते थे और हमें उसका मीठा स्वाद बहुत ही पसंद था। पहले मैंने जग पकड़ा और रॉबी ने पिया, तब रॉबी ने मुझे पिलाया। सच में वह बड़ा ही बढ़िया था। माँ की मदद करने लौटने के पहले हम कुछ देर पुरुषों को काम करते देखते रहे। काम व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। तीन टोलियाँ ढेरियों में रखे गेहूं को थ्रेशर तक ला रही थीं। हरेक टोली अपनी गाड़ी को एक से दूसरी ढेरी तक लाती। नोकदार पंजों से दो पुरुष गेहूं को गाड़ी में भरते। जब गाड़ी ठेठ ऊपर तक भर जाती, वे गाड़ी को थ्रेशर तक लाते जो एक जगह स्थिर खड़ा था। एक गाड़ी थ्रेशर पर होती, दूसरी खेत में लौट रही होती और तीसरी थ्रेशर की ओर आ रही होती। जो लोग थ्रेशर के पास खड़े थे वे मशीन में गेहूं को डाल रहे थे। वहां हर ओर पुआल और भूसा था जिसे दोनों से अलग कर दिया गया था। निकले हुए गेहूं के दानों को धातु की एक नली से बोरों में भरा जा रहा था। पिता एक मुड़ी नोक वाले सुए से बोरों को सी रहे थे। दो लोग एक और गाड़ी में बोरे लाद रहे थे ताकि उन्हें मिल तक ले जाया जा सके। एक गाड़ी पर बोरियां लादी जा रही थीं, दूसरी चक्की पर बोरे उतरवा रही थी और तीसरी चक्की से वापस खेत की ओर लौट रही थी। थ्रेशर से निकला फूस एक बड़ी नली से निकलकर एक ढेरी बना रहा था जो धीरे धीरे ऊंचा होता जा रहा था। पिता ने कहा कि सांझ होने तक वह एक पहाड़ बन जाएगा। रॉबी और मेरी योजना यह थी कि हम उस पहाड़ से नीचे फिसलेंगे। तकरीबन 11 बजे माँ ने कहा कि घर के सामने वाले मैदान में पेड़ों की छांव तले मेज़ें लगाने का समय हो गया है। पिता ने पहले ही खलिहान के सरकने वाले दरवाज़ों को लकड़ी के पायों पर रख दिया था। रॉबी और मैंने उन पर ताज़ी धुली चादरें बिछाईं। मैंने रॉबी से कहा, चादर को अपनी ओर इतना मत खींचो। वह पलटकर चीखा, तुम चादर को अपनी ओर ठीक से पकड़ कर रखो। तब दो महिलाओं ने खाने के कमरे वाली मेज़ को बाहर लाने में हमारी मदद की। मैं उसे और बड़ा करने वाले पल्लों को भी ले आई। हमने इस मेज़ पर माँ का सबसे सुंदर मेज़पोश बिछाया, पर सभी लोगों को बैठाने के लिए जगह अब भी काफ़ी न थी। सो रॉबी ने लकड़ी के नुकीले पायों को ज़मीन में गाड़ने में मदद की और मैंने महिलाओं की मदद से अलमारी के किवाड़ों को उनके कब्ज़ों से निकाला। हम किवाड़ के दोनों पाटों को बाहर लाए और उन्हें पायों पर टिकाया और उन पर भी दो चादरें बिछा दीं। ठीक 11:30 बजे भाप के इंजन ने सीटी बजा, खाने की छुट्टी का ऐलान किया। पुरुष खेतों से अपने घोड़ों के साथ लौटे और खाने पर नज़र डालते घर के पिछवाड़े की ओर बढ़ गए। पिछवाड़े एक हैंडपम्प था और पानी की नांदें भी। मुझे घोड़ों को पानी पीते समय सिसकारते और पानी पर लहरें बनाते देखना अच्छा लगता है। पुरुषों को हाथ मुंह धोते देखना भी मज़ेदार होता है। वे चुल्हों में पानी भर चेहरे पर छपकाते हैं, आपस में हंसी मजाक करते हैं। कुछ तो अपना पूरा खोपड़ा ही पानी की धार के नीचे कर देते हैं। तब उन्होंने खुद को उन तौलियों से सुखाया जो रॉबी और मैंने शहतूत के पेड़ पर लटकाए थे। अब वे खाना खाने को तैयार थे। महिलाएं बड़े फक्र के साथ खाने की मेज़ों के पास खड़ी थीं। उनके हाथों में पत्तेदार टहनियाँ थीं जिनसे वे मक्खियाँ उड़ा रही थीं। दूसरे साधारण दिनों में भी किसान दिन का सबसे बड़ा खाना दोपहर को ही खाते हैं, पर आज का खाना तो असाधारण ही था। खाने में गाय का भुना मांस, तली मुर्गी, सुअर के मांस के टुकड़े, आलू का चोखा, शोरबा, पत्ता गोभी का सलाद, कीमे से बना सॉसेज, तली भिंडी, हरी सेम, उबला मक्का, कटे हुए टमाटर, हरी शिमला मिर्च, सेम फली का सूप, आलू का सलाद, फलों का सलाद, भुना प्याज, हरे पत्ते, तली शकरकंद, ताज़ी बने मक्के की डबल रोटी, गेहूं की डबल रोटी थी, और मीठे के नाम पर था डबल रोटी का मीठा और किस्म किस्म के पाई और केक जो महिलाएं लाई थीं। साथ में 3 कस्टर्ड पाई भी थे जो माँ ने बनाए थे। हालांकि हमने बहुत मेहनत की थी, पर आज रॉबी और मुझे पुरुषों को खा लेने तक इंतज़ार करना पड़ा, माँ का हुक्म जो था। मेरे ज़िम्मे था पीने की चीज़ों को परोसना। पीने के लिए हमारी बनाई गई शिकंजी तो थी ही, साथ थी ताज़ी ठंडी छाछ, कॉफ़ी, बर्फ़ वाली चाय और ठंडा पानी। मैं एक बड़े करछुल से सबको उनके पसंद का पेय दे रही थी। माँ ने तारीफ कर कहा कि मैंने काम बखूबी किया। रॉबी को अपनी जेब छुरी से पाई काटने का काम दिया गया। माँ ने कहा कि उसने भी अच्छी तरह काम किया, पर जब मैं उसे यह बताने गई तो वह गायब हो चुका था। मैं सबको पेय देने में उलझ गई और उसे ढूंढने न जा सकी। जब सारे पुरुष सब कुछ दूसरी और तीसरी बार परोसकर खा चुके, वे खेतों में काम पर लौट गए। काम शुरू होने की तीसरी सीटी ठीक तब बजी जब दादा ग्रीन नानियों दादियों और लगभग 2 दर्जन बच्चों को अपनी पुरानी फूस ढोने वाली गाड़ी में बैठाकर लिवा लाए। वे सब भी भूखे थे। उनके साथ रॉबी और मेरे खाने का वक्त भी हो चुका था। मैंने सोचा कि सारा खाना खत्म हो उसके पहले उसे ढूंढ लाऊं। मैंने उसे हर ओर ढूंढा, वह आखिरकार मुझे एक मेज़ के नीचे मिला। उसने एक किशमिश वाला पाई उठा लिया था और मेज़ के नीचे छिप पूरा का पूरा चट कर गया था। तुम बीमार पड़ोगे, मैंने उसे कहा। मुझे बस अकेला छोड़ दो, उसने जवाब में कहा। रॉबी कुछ और खा नहीं सकेगा, यह सोच मैं लौटी और बाकी बच्चों के साथ खलिहान के दरवाज़ों से बनी मेज़ पर खाने बैठ गई। मुझे अफसोस हुआ कि रॉबी इतनी स्वादिष्ट चीज़ें खा नहीं सकेगा। मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाया, सब इतना बढ़िया था। कुछ भी इतना अच्छा कभी नहीं लगता जितना मंडई के दिन लगता है। जैसे ही बच्चों को खाना परोस दिया गया, महिलाएं भी खाने बैठ गईं। वे देर तक खाने के साथ हंसती बतियाती गपशप करती रहीं। खाने के बाद हम लड़कियों ने सामान उठाने धरने और सफाई करने में महिलाओं की मदद की, और लड़के खेत में मंडई करते पुरुषों को देखने गए। आखिर किसी दिन वे भी अपने खेतों की देखभाल करने वाले थे और उन्हें काम कैसे किया जाता है यह जानना ज़रूरी था। दादा ग्रीन सभी महिलाओं और बच्चों को घर छोड़ने गए ताकि वे अपने शाम के काम निपटा सकें। तकरीबन 3 बजे तक रॉबी का पेट कुछ संभला, तब हम दोनों फिर से शिकंजी के जग ले प्यासे पुरुषों के पास पहुँचे। फूस का ढेर अब एक सुनहले पहाड़ में तब्दील हो चुका था, पर पिता ने कहा कि उस पर से फिसल पाने के लिए हमें कुछ दिनों इंतज़ार करना होगा ताकि हम अंदर न धंस जाएं। हमने फिर भी उसे जांचा और हम घुटनों तक धंस गए। हमें मानना पड़ा कि फिलहाल उस पर से फिसला नहीं जा सकता, सो हम खरगोशों के पीछे दौड़े। हमें किल डियर, एक प्रकार की बड़ी चिड़िया, के कुछ अंडे मिले। जब मिसेस स्नाइडर और उनका बेटा भाप के लिए पानी और लकड़ी लाने गए, हमने उनकी गाड़ी में सवारी की। जब मिस्टर स्नाइडर इंजन के अलाव में लकड़ी झोंक रहे थे, हमने उसका ताप महसूस किया। ज़्यादातर पुरुष गर्म इंजन के पास बस कुछ ही देर रुकते थे, पर मिस्टर स्नाइडर वहाँ पूरे दिन खड़े रहे थे। हम घर भागे और कुछ देर हमने शहतूत के पेड़ की छांव में आराम किया। तब हमने तय किया कि शायद पुरुषों को और शिकंजी चाहिए होगी, सो हम दोपहरी के खाने के बाद दूसरी बार शिकंजी के जग लिए वहां पहुंचे। इस बार मैंने बिस्कुटों का एक डब्बा भी ले लिया था। पुरुषों ने कहा कि हम सबसे बढ़िया शिकंजी बनाते हैं और बिस्कुट भी बहुत ही स्वादिष्ट हैं। पिता ने हमारी तारीफ की, कहा कि हम अच्छे मददगार हैं, यह भी कि उन्हें हम पर फक्र है। मैं 3 गद्दों के खोल लेकर आई, मेरा, रॉबी का और एक बड़ा हमारे माता पिता का। हमने उनमें ताज़ा फूस भरने में मदद की। एक पुरुष गद्दों को घर तक ढो लाया। जब तक सूरज एक लाल गेंद में तब्दील हो पश्चिम में ढला, खेत की सारी ढेरियां हट चुकी थीं। पिता ने थ्रेशर मशीन को आखिरी बार भरा। इसके बाद भाप के इंजन ने उस दिन की 4थी सीटी बजाई। काम पूरा हो चुका था। सभी पुरुष अपने अपने खेतों को लौट चुके थे। स्नाइडर दंपति अपने मंडई की मशीन और उपकरणों को ले सबसे आखिर में सड़क पर बढ़ा। रॉबी और मैंने शाम के कामों में मदद की। मैंने मुर्गियों को चुग्गा दिया, अंडे इकट्ठे किए और मुर्गियों के दड़बे का किवाड़ ठीक से बंद किया। रॉबी ने गायों और घोड़ों को चारा सानी देने में पिता की मदद की, पानी और लकड़ी घर पहुंचाई। माँ ने गायों को दुहा, दूध को छानकर मिट्टी के मर्तबानों में रखा और तब उन्हें पानी से भरी नांद में ताकि दूध ठंडा रहे। रात का खाना और भी लजीज लगा क्योंकि दिन के खाने से बहुत कुछ बचा हुआ था। रॉबी के लिए सब कुछ चखने का यह पहला मौका था, सो वह बहुत खुश हुआ, पर उसने पाई को छुआ तक नहीं। रात के खाने के बाद रॉबी पिछवाड़े रखे सबसे बड़े टब में नहाया, जिसका पानी दोपहर की धूप में गर्माता रहा था। उसने नहाकर रात के कपड़े पहने, तब मैं नहाई। कल मैं मिस्टर एपल के गेहूं की मंडई में मदद करने जाऊंगा, पर कम से कम मुझे बर्फ वाले को सुबह नाश्ते के पहले जगाना तो नहीं पड़ेगा, पिता ने कहा। चमकदार चांद आसमान में उठ आया था। मैंने खिड़की से खेत में रखी फूस की ढेरी को आखिरी बार देखा। मैं उस ढेरी का नाम पीला पर्वत रख रही हूँ, मैंने माँ से कहा, और मैं जल्द ही उस पर चढ़ने जाऊँगी। अभी 6 हफ्ते उसे सूखने दो, माँ ने हम दोनों को सीढ़ियों से ऊपर धकेलते हुए कहा। आज के लिए काफ़ी मस्ती हो गई, अब दोनों अपने अपने बिस्तर में घुसो, यह मेरा हुक्म है।